Kochani, pozwólcie, że naprawię coś. Spróbuję w każdym razie naprawić. Kochani, zapomniałem powiedzieć, że cudnie czyta, recytuje, bo rozumie, wie o co chodzi i pięknie brzmi. Księżno Olu, proszę wybacz, że zapomniałem o tobie. Ola, Kora. Kochani, ja bym chciał zaśpiewać tutaj jeszcze jedną rzecz dziś. Taką, którą mi właśnie zaleciła śpiewać moja mama. Niedawno doszedł taki liścik do nas na południu, byliśmy i mama tam pisze: Staszku, ja rozmawiam z ludźmi tu i oni mówią, że po prostu ty w ogóle nie grasz tych starych rzeczy, które kiedyś śpiewałeś. Proszę śpiewać to i to. Po prostu. I to jest jedna z tych pieśni, które bardzo szybko znalazłem tam z tyłu głowy. Ale to jest taka piosenka, gdzie jest partia dla was i że ten porządnie tu będzie się ten śpiewać, tak? Dobrze. Of a

pięknie, bądźcie zdrowi. Stanisław Sojka, Sojka Nowa. Tak artysta występował w Trójce 11 maja 2003 roku. Dziękujemy bardzo. I teraz zmienimy troszkę czasy. Przeniesiemy się do roku 2008. Wtedy grupa No Limits z Trójmiasta świętowała swoje 20 urodziny. A w tym roku to już były 30. Będzie to dokładnie koncert z 27 kwietnia 2008 roku. Na scenie pojawi się zespół No Limits, a gospodarzem wieczoru był Paweł Sztomke. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie ze studia Agnieszki Osieckiej. Każdy koncert w studiu Agnieszki jest wyjątkowy, każdy koncert w studiu Trójki jest absolutnie wydarzeniem artystycznym, ale dzisiejszy koncert jest super wyjątkowy. Dziś gościmy naszych wspaniałych, wielkich przyjaciół z Gdyni. Zespół No Limits. No Limits będą grali utwory współczesne, nowe, oczywiście będą nawiązania do wspaniałej tradycji tego zespołu, ale o jednej piosence chciałbym w tym miejscu powiedzieć. Piosence, która została nagrodzona na przeglądzie piosenki aktorskiej, otrzymała drugą nagrodę. To jest piosenka Drzewo mojej matki, napisana wiele lat temu przez Agnieszkę Osiecką. Znajdujemy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ten tekst podarowała przyjacielowi, kompozytorowi, Maciejowi Łyszkiewiczowi. On po wielu, wielu latach, stosunkowo niedawno, sięgnął po ten poetycki tekst, napisał muzykę i właśnie ta piosenka otrzymała nagrodę na konkursie, przeglądzie piosenki aktorskiej i ta piosenka również się pojawi podczas dzisiejszego koncertu No Limits. A zespół No Limits występuje dziś w następującym składzie. Robert Dobrucki, saksofon tenorowy. Adam Skrzypkowski, trąbka. Krzysztof Paul, gitara. Maciej Dąbrowski, perkusja. Tomasz Przyborowicz, gitara basowa. No i Maciej Łyszkiewicz, lider, fortepian. A teraz przede wszystkim największa atrakcja dla naszych słuchaczy, gdyż zobaczymy, usłyszymy za chwilę artystkę, która jest nową twarzą zespołu No Limits. Agnieszka Rassalska, zwana Angelą. Ja musiałbym naszym słuchaczom, bo Państwo tu zgromadzeni w studiu Agnieszki Osieckiej zaraz zobaczą, to jest naprawdę osoba ogromnej, wielkiej urody. Tu się więcej nie da opowiedzieć, coś bardzo pięknego, uroczego, wspaniałego i uzdolnionego. To po prostu Angela i No Limits. Witamy serdecznie w imieniu zespołu No Limits. To nie jest mój pseudonim artystyczny, ale może od dzisiaj tak się stanie. Brzmi nieźle, Angela. Natomiast jest to tytuł pierwszego kawałka, od którego zaczniemy. Witamy serdecznie. Your name is Angela, 'cause the girl is an angel. Your name is Następny kawałek, Upalne lato. Tak jak wcześniej było powiedziane, No Limits dzisiaj zagra rzeczy stare, nowe i najnowsze. Teraz wracamy do rzeczy starej, Oh My Love, tak dla przypomnienia. So you're on this trip tonight. The last few days I've been so joyful. But when I came late home alone, illusions went away. And in time I wanna see you. And in time I try to find a way. You will always disappear in the dark and foggy shade. Kolejny kawałek, nieco nowszy, Miłość to łzy. proste słowa, śpiewam to, co w sercu my. W moich myślach to jest jawa, w twoich to tylko sen. W twoich to tylko sen. Nie zapomnij i nie wymarz, jakie były tamte dni. W nas i o nas są te słowa, moja miłość to łzy. Moja miłość to łzy. Zapamiętaj to, co dobre, to, co złe rozgoni. tytuł kolejnego kawałka. Coś ty tu wymyślił. I tylko ja i ty. No dobrze, było ja i ty. Tak dzisiaj cię poniosło z tytułami. Właśnie. A teraz będzie rzecz najnowsza. Drzewo mojej matki. Come true, baby. Kolejny kawałek, nieco nowszy. Miłość to łzy.

lecz droga już czeka mnie. A ta droga to wie, że ja mam rezerwację tam na chmurze po lewej. Pakuję się co dzień po trochu. Drzewo, drzewo mojej matki, podaruj mi cię, skoro już mam iść drogę. Niebo, niebo mojej matki, podaruj mi śpi, skoro już mam iść taką dal za dalą dal. Obłoki wielobarwne figlują tam, kulawy stary smok pilnuje bram i miłą dłoń wyciąga starszy. Never stop. Never stop, I'm never gonna play. I ask you more than you can give back, but baby, say you never tell me all the truth. Preparing lies. I ask you more than you can give back, but baby, say the night never start, never start. I'm never, never, never gonna give you up. Oh, never start, never stop. Teraz sobie przypomnimy, co się wydarzyło tamtego lata. Czas, bo którąś wiosnę tu lód kwiaty zarosną, a z oczu zejdzie cień. Gdy zechce wstać, ja swoje miejsce będę znać. Gdy zechce wstać, nie zawaham się wietrzem i wiej. My również bardzo dziękujemy. To był koncert No Limits z 27 kwietnia 2008 roku. I to było trójkowe archiwum koncertowe. Renata Szewczak, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec również No Limits, ale już w nagraniu studyjnym w wielkim przeboju On the River. Yes, you said you love me no more. Our love simply found its end. Oh, please.